بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، يسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندلي أنا درسيت يا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الإمام الشيخ محمد العفيفي الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. ليو تتعانز السنة الثالثة موكواتات. نعم، اقرأ. السنة الثالثة مواكا وتاتو. المؤلف رحمه الله تعالى أمي كيبانجليا كتابو هيكي كما تلفونا أمي كيويكا كومويكو وماتوكيو يا مواكا. أنا مزنغمزي أمتومي صلى الله عليه وسلم السيرة ياكي ميشا ياكي بنفسنا دعوة شخصية ياكي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مامو اليوم كوتا mambo yaliyomtokea yeye na masahaba zake katika kipindi cha uhai wake. Ameelezea haya kwa mwaka, yani kila mwaka na matukio yake. Kwa tumeshasoma matukio makubwa au baadhi ya matukio makubwa yaliyotokea mwaka wa pili wa Hijiria. Sasa anaelezea matukio makubwa au baadhi ya matukio makubwa yaliyotokea mwaka wa tatu Hijiria. Miongoni mwa matukio hayo ni hili analitaja sasa hivi. Ameanza kwa kufanya istighatha, anasema ya lallahi, ndivyo anavyosoma ya lallahi, nusura ya Allah, nusura ya Allah. Anataka nusura, yastaghithu billah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika Kiarabu au katika lugha kwa misingi ya nahu itasomwa ya lallahi idha stughitha ismun munada khufidha. Inapokuwa imefanywa istighatha ismu ambayo ni munada, hujurishwa billami kwa lam maftuhan, hali ya kuwa lam hili ni yenye kutiwa fatha. Kayala almurtada, kama kusema ya lalmurtada. Kwa inasema hivyo ya lallahi باللام مفتوحا. طيب ويا لله نصر يا الله، يقضى على الشقي بالشقاوة، حكمي وموفو قووفو، حكمي ومتموفو قول ووفو ونوفانيا، حتى لا يسمع ولا يبصر، فكا نكوى هاسكي ولا هاوني، فيتخذ الغدر رداء، أكاوى ميفانيا amefanya kuvunja ahadi ndio nguo ya kujiambika, nguo ya kujifunika. Waarabu walikuwa kikawaida zamani watu walikuwa wakivaa nguo mbili, rida na izar. Izari ni kikoi, anafunga mtu kikoi chake, na juu anajifunga rida, nguo ile ya kujiambika juu ambayo anaifunika kwenye mabega yake. Kwa hiyo mtu anafikia mpaka kuifanya kuvunja ahadi ndio nguo yake kujiambika, ndio nguo yake kujifunika. Kwa maana uvunjifu wa ahadi kwake yeye ni jambo lenye kumlazimu kama vile nguo, kwa maana haachi khiana. Wal khiana tashiara, na akafanya khiana kuwa ndio nguo yake ya ndani. Shiara ni kama vile unapovaa nguo hii, ndani ya kanzu kuna nguo umevaa, t-shirt yako ya ndani unaoiva ni shiar, na nguo ya juu yake ni dithar. Sasa mtu anafanya khiana kuwa ni nguo yake ile ya ndani. Fala yunjahu ma'ahu illa irahatu al-alam min sharrihi, hapata faulu pamoja na yeye isipokuwa kustarehesha ulimwengu, kuepusha na sharia yake. Hatuwezi sisi tukafaulu katika jambo isipokuwa tumpumzishe huyo. Fala yunjahu ma'ahu, apata faulu pamoja na yeye, maadamu yeye yupo hatuwezi kufanikiwa. Illa irahatul alami min sharrihi, isipokuwa ni kwa ustarehesha ulimwengu kuepusha na shari yake. Hadha Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, huyu ni Ka'b ibn al-Ashraf Yahudi, azimu bani Nadhir, ambaye ni mkubwa wa bani Nadhir, kiongozi wa bani Nadhir, wale Mayahudi banu Qainuqa, banu Nadhir, banu Quraidha, walikuwa na viongozi wao. Sasa banu Nadhir alikuwa kiongozi wao ni Ka'b ibn al-Ashraf. Sasa huyu Ka'b ibn al-Ashraf Yahudi, kiongozi wa bani Nadhir, mkubwa wa bani Nadhir, aamatuhu adawatu al-muslimin, ulimpofua yeye kuwafanyia uadui Waislamu, ule uadui mpaka ukampa upofu, hatta khala'a burqa al-hayat, hatta khala'a burqa al-hayai, mpaka akalivua, akaivua barakoa ya haya, ile barakoa ya haya, kwa maana akaondosha haya katika uso wake, kauchuna uso ukawa hauna haya tena. Wasara yuharidhu Quraishan ala harbi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akawa anawahimiza Makuraish dhidi au juu ya kumpiga vita mtume wa Allah. Wasara yuharidhu Quraishan, na akawa anawahimiza Makuraish ala harbi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya kumpiga vita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wayahjuhu bishiri, na akawa anamtukana kwa mashairi. Alikosa haya Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi azimu bani Nadhir, akawa amekosa haya mpaka amefikia hadi anawachochea na kuwahimiza Makuraishi wampige vita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, bali akawa anamshambulia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mashairi. Wayajtahidu fi itharati ash-shahna'i baina al-muslimin, na anajitahidi katika kutibua, kuamsha mifundo, chuki zile baina ya Waislamu, anawachochea, mjua nyinyi mlikuwa hivi, kabila lenu hivi na hivi, hao angalia wamewabagua hao hivi, anatia maneno baina yao ya kufitinisha. Fakullama jabara alayhi salatu wassalamu kasra, kila anapounganisha mtume sallallahu alayhi wasallam uvunjiko, kuhadha hu hadha ash-shaqiyu, anauvunja huyu mtu mwovu. Hadha hu hadha ash-shaqiyu, anauvunja huyu mtu mwovu. Huu uvunjiko unapoungwa yeye anauvunja. Bima yamfudhuhu min sumumi lisani, kwa kile anachokitema kupitia sumu za ulimi wake. Bima yamfudhuhu, kwa kile anachokitabana, pia nasema hivyo nafathe yamfudhu kutabana, kwa kile anachokitema kutokana na sumu za ulimi wake. Naam, ikra, tusikie habari yake ilikuwa hii. Qatlu Ka'b ibn al-Ashraf, kuwawa kwa Ka'b ibn al-Ashraf. Walamma intasara al-muslimuna bi Badr, wakati walipopata ushindi wa Islamu huko Badri, kama tulivyosoma habari ya vita vya Badri kwenye darasa zilizopita, Waislamu waliposhinda, waraa al-asra muqarranina fil hibal, na akawaona mateka ni wenye kufungwa katika kamba, huyu Ka'b ibn al-Ashraf akaona mateka wale wa Quraysh, kina al-Abbas, kina Aqil na wengineo ambao tumewasoma walitekwa katika sana hadithu Quraysh, alipowaona wamefungwa katika kamba, kharaja ila Quraysh yabki qatlahum, alitoka kwenda kwa Makuraish akenda Makka, hali ya kuwa anawalilia waliouawa katika wao. Yabki qatlahum, anawalilia waliouawa katika wao. Wayuharidhuhum ala harbi almuslimin, na anawachochea wao juu ya kuwapiga vita Waislamu, anawahimiza, anawachochea wawapige vita Waislamu. Habari zikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, man li Ka'b ibn al-Ashraf, nani atakayeniulia Ka'b ibn al-Ashraf, nani atakayeniulia Ka'b ibn al-Ashraf, man li Ka'b ibn al-Ashraf, ni nani atakayeniulia Ka'b ibn al-Ashraf, fa innahu qad aadha Allah wa rasula, hakika yeye amemuudhi Allah na mtume wake. Faqala Muhammad ibn Maslamah al-Ansari al-Awsi, akasema Muhammad ibn al-Maslam ibn Maslamah al-Ansari al-Awsi, atuhibbu an aqtulah, Je, wewe mtume sallallahu alaihi wasallam, je wewe unapenda ni muue? Wataka hivyo ya Rasulullah ni muue yule? Qala na'am. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ndio. Qala ana laka bihi. Qala ana laka bihi. Akasema mimi niko kwa ajili yako. Mimi niko kwa ajili yako kumuua yeye. Ana mimi laka niko kwa ajili yako bihi kumuua yeye. Sawa. Dhamiri tatu hapo zipo. Kuna dhamiri ya mutakallim, kuna dhamiri ya mukhatab, kuna dhamiri ya ghaib. Ana mimi laka niko kwa ajili yako bihi kwa kumuua yeye. Mimi jambo hilo niachie mimi ya Rasulullah. Wa dhalli an aqula shay'an atamakkana bihi. Na niruhusu mimi kusema kitu ambacho nitapata nafasi kwake yeye. Kwa maana kuna maneno ya kiuongo uongo hivi ya kudanganya nitayatumia. Naomba ya Rasulullah niruhusu niyaseme maneno haya ili nimpate. Wa adhallina niruhusu mimi an aqula shay'an. Niseme kitu atamakkana bihi nitapata nafasi kwake yeye. Fa adhina lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu. Thumma kharaja wa maahu arba'atun min qaumi. Kisha akatoka nani huyo? Muhammad bin Maslama. Akatoka na hali ya kuwa pamoja na yeye, na hali ya kuwa wako pamoja na yeye watu wanne katika jamaa zake, jamaa zake yeye Muhammad bin Maslama. Hatta ata Ka'ban, mpaka wakamfikia Ka'b. Faqala lahu, akamwambia Muhammad bin Maslama, akamwambia Ka'b, inna hadha ar-rajula, ndio haya maneno yatakuwa atakuyasema, inna hadha ar-rajula yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumla i'tiradiyya, hakika huyu mtu anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo amekaa pale na Ka'b, na Ka'b ibn al-Ashraf akawa anamsema vibaya mtume sallallahu alaihi wasallam, ajifanya kama vile anamlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna hadha ar-rajula, hakika huyu mtu, yani anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam, qad sa'alana sadaqatan, sio sa'alna, sa'alana, ametuomba sisi tutoe sadaka. Wa innahu qad annana, na hakika yeye ametuchosha sisi, tumechoka sasa, kila siku tutoe tu, tuambie tutoe sadaka, tutoe hivi, tutoe zaka. Qad annana, ametuchosha sisi. Wa inni qad ataituka astaslifuka, na mimi nimekujia wewe na nataka kukukopa wewe, na mimi hakika mimi nimekuja kwako, nimekujia wewe, astaslifuka, ninataka kukukopa wewe, nataka unikopeshe, maana nishaishiwa mimi. Kila siku yu Muhammad, toeni, toeni, toeni, mpaka tumechoka sasa. Wewe bwana nataka unikopeshe. Kabe akapatia maneno hapo. Qal, akasema Kabe, wa aidan wallahi la tamallunahu. Hivyo hivyo, vile vile wallahi mtamchoka sana huyo. Mtamchoka tu. Tunawaambia minal malal latamallunahu. Hapa ilipo ni mu'rab, kwa sababu nuni taukidi ghairu mubashir. Sawa, mtamchoka. Qala inna qad ittaba'nahu, akasema Muhammad bin Maslam, hakika sisi tumemfuata yeye. Fala nuhibbu an nada'ahu, hatupendi tumuache. Hatta nandhura ila ayyi shay'in yasiru sha'nu, mpaka tuone kwenye kitu gani litaishia jambo lake. Twende wewe, sisi tuko naye, wacha twende naye yule mtu tumuone ataishia wapi, wacha tuliangalie jambo lake. Maneno haya pia anazungumza Muhammad bin Maslama, anataka kumhadaa yule mtu aingie katika laini yake. Fala nuhibbu an nadaahu, hatupendi kumwacha yeye. Hatta nandhura ila ayi shay'in yasiru sha'nu, mpaka tuone kwenye jambo gani au kwenye kitu gani litaishia jambo lake, atafika wapi huyu Muhammad. Wa qad aradna an tuslifana wisqan au wisqaini, na tumetaka utukopeshe sisi pishi moja au pishi mbili, tupe pishi moja au pishi mbili hivi za ngano. Qala na'am, akasema ndiyo nitawapa. Walakin farhanuni, lakini ekieni rehani. Mna kitu chochote cha kuweka rehani niwape? Qalu ayu shay'in turid, wakamwambia ni kitu gani wewe unataka. qala rahanuni nisaakum, nasema nipeni niwekeni rehani wake zenu, teni wake zenu hapa nitawapa jeuri kabisa. Qalu kaifa narhanuka nisaana wa anta ajmalul arab, akasema wakasema vipi tutaweka rehani, tutakuweka rehani kwako wake zetu na hali ya kuwa wewe ni mzuri zaidi katika Waarabu. Qala farahanuni abnaakum, akasema basi niwekeni rehani watoto wenu wa kiume, waleteni watoto wenu hapa. Qalu kaifa narhanuka abnaana, wakasema vipi tutakuwekea rehani wewe watoto wetu. Fayusabu ahaduhum, kisha atatukanwa mmoja wao. Fayukalu, ataambiwa ruhina biwiskin au wiskain, kwamba amekuwa rehani. Kwanza wewe umekuwa rehani kwa pishi moja au pishi mbili, vipi itakuwa matusi haya kwa watoto wetu? Hadha arun alaina, hii ni aibu juu yetu. Walakin narhanuka lumata au lamata, yani silah, lakini sisi tutakuwekea rehani wewe silaha zetu. Faradhia, akaridhia. Fawaadahu laylan an yatiyahu, akamwahidi yeye usiku, wakaahidiana naye yeye wakati wa usiku kumwendea, kwamba basi mimi nitakuja usiku hapa nitakuletea. Fajaahu layla, akamjia yeye wakati wa usiku. Wa maahu abu nailata, akhu ka'bi min ar-radai, na hali ya kuwa pamoja naye, yuko pamoja naye Abu Naila, ambaye ni ndugu yake huyu Kaabi kwa kunyonya. Kaabi ibn al-Ashraf na Abu Naila wamenyonya kwa mwanamke mmoja. Wa Abbad ibn Bishri wal Harith ibn Aus wa Abu Habs ibn Jabr, wakenda watu wanne. Wa kulluhum ausiyun, na wote hao ni watu wa kabila la Aus. Fanadahu Muhammad ibn Maslama, akamwita Muhammad bin Maslama, ya Kab, farada an yanzil, akataka kushuka. Faqalat lahu imra'atuhu, akamwambia yeye mke wake, aina takhruju saa, unatoka kwenda wapi kwa muda huu? Aina takhruju, wapi unatoka, yani unatoka kwenda wapi? As-sa'ata, mkatika muda huu. Wa innaka mru'un muharabun, na hakika wewe ni mtu mwenye kupigwa vita. Utaka usiku, wakati si wakati wa kutoka, mke wake anamwambia hivyo. Faqala innama huwa ibnu akhi Muhammad ibn Maslama, akasema hakika si vingine, huyo ni mtoto wa ndugu yangu Muhammad ibn Maslama. Wa radhi'i Abu Naila, na mtu nilionyanya naye pamoja ambaye ni Abu Naila. Innal karima law du'iya ila ta'natin bilailin la ajab, innal karima, hakika mtu mkarimu, mtu mtukufu, lau du'ia ila ta'natin bilailin, lau aliitwa kwenye vita wakati wa usiku, la ajabu, angeitikia. Kwa mimi si mtu laim, mimi ni mtu karim, hata nimeitwa kama hata ningekuwa wananiitia vita basi ningebidi niitikie niende. Thumma qala Muhammadun liman ma'ah, kisha akasema Muhammad ibn Maslama kuwaambia wale waliokuwa pamoja na yeye, akamwambia wale wenzake ambao ni kina Abu Naila, Abbad ibn Bishri, Al-Harith ibn Aus na Abu Abs ibn Jabr, akawaambia idha ja'ani fa inni akhidhun bi sha'rihi fa ashummahu, atakaponijia mimi basi hakika mimi nitazishika nywele zake ili nimnuse. Fa ashummahu idha ja'ani, atakaponijia mimi, fa inni akhidhun bi sha'rihi, hakika mimi nitakuwa ni mwenye kuzishika kuzishika nywele zake. Fa ashummahu, ili ni nizinuse. Fa idha ra'aytumuni istamkantu, itakuwa hivyo, mtakaponiona mimi nimepata nafasi, nimemakinika, min ra'sihi, na kichwa chake, kwa maana nimekikamata vizuri kichwa chake, fadribu, basi mpigeni hapo. Tutafuta mbinu ya kumwambia nimnuse kichwa chake, nimshumu kwenye kichwa chake, akikubali tu basi mimi nitamkamata vizuri, nyinyi mtafanya kazi hiyo. Fanazala ilayhim ka'bun mutawashihan saifa, akateremka kwao Kab, inaonekana alikuwa kikaa sehemu ya juu kwenye nyumba yake, kwa akateremka kwao Kab mutawashihan saifa, hali ya kuwa ni mwenye kuchomeka upanga wake, usha ili kuvaa upanga sehemu ya pembele. Wa huwa yanfuhu min hurihul misk, na hali ya kuwa pananukia kwa kiharufu ya miski, ananukia miski vizuri kabisa. Faqala Muhammad, akasema Muhammad ibn Maslama, ma raaitu kal yawmi rihan atyaba, sijawahi kuona, kwa maana sijawahi kusikia kukunusa harufu, sijawahi kuona mfano wa leo kwa harufu nzuri zaidi. Leo na harufu nzuri sana. Hata adhan li an ashamma ra'sak, utaniruhusu mimi nikishumu kichwa chako? Qala na'am, akasema ndiyo, fanya. Fashammahu, akamnusa au akamshumu. Falamma stamkana minhu, wakati alipomakinika kwake yeye, wakati alipomakinika kwake yeye, alipopata nafasi nzuri sasa, qala dunakum faqtuluhu, akawaambia lazimianeni naye mumuue. Dunakum ismu fi'li amr manqul, sawa. Ilaika anni dunak, sawa. Kwa hiyo dunakum lazimianeni naye, faqtuluhu mumuue. Ishiria hapa kwamba habari hii imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah, iko ndani ya sahihi mbili, Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Fafa'alu, wale wakafanya hivyo, wakamua. Wa araha Allahu al-muslimina min sharri a'mali, akawastarehesha Allah wa Islamu na shari ya matendo yake. Allati kana yaqsuduha bihim, ambayo alikuwa anayakusudia kwao, anayafanya matendo yao kwa makusudi dhidi ya Waislamu, ambayo alikuwa anayakusudia kwao. Thumma ata'u an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa akhbaruhu, kisha wakamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuelezea. Wa kana qatlu hadha ash-shaqiyyi fi rabi'in al-awwal min hadha al-'am, na kulikuwa kuuawa huyu muovu, kulikuwa kuuawa huyu muovu huyu ni katika mwezi wa Rabi'in al-awwal, mwezi wa mfungo sita ya katika mwaka huu. Mwaka wangapi? Mwaka wa tatu, ndio mwanzo wa mwaka wa tatu. Itakuwa ni kama mwezi wa ngapi? Ha? Mwezi wa tatu. Sawa. Muharram ukiwa ni mwezi wa kwanza, Safar mwezi wa pili, Rabiu al-Awwal itakuwa ni mwezi wa tatu. Kwa hiyo akauawa katika mwaka huu. Wa kana alayhi salatu wassalam idha ra'a min ra'isin ghadra, na alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam anapoona kutoka kwa kiongozi yoyote khiana, anapoona khiana kutoka kwa kiongozi yoyote, wa maqasida su'in, na makusudio mabaya, kwamba huyu malengo yake ni mabaya dhidi ya Waislamu, wa mahabbatan li'itharati alharbi, na kupenda kuamsha vita. Akishaona kwamba kiongozi huyu ni mchochezi, anachochea watu wapigane, arsala lahu man yurihuhu min sharrihi, humpelekea yeye yule ambaye atamstarehesha wae na shari yake. Waislamu watastarehe kuepukana na shari yake. Waqad fa'ala kadhalika ma abi fa'afak al-yahudi, na alifanya hivyo, alishafanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Abu Afak ambaye ni Myahudi. Wa kana mithla Ka'bin fi shar, na alikuwa Abu Afak ni kama Ka'b ibn al-Ashraf katika uovu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tutaishia hapa kwa leo, ili tutumie fursa iliyobaki kutoa nasaha kwa ndugu zetu waliotufanyia ziara leo kutoka katika mji au jiji la Dodoma, makao makuu ya nchi hii.